la la la ma yi kon na ye o ma na di la ki ka na yi na la la ba ba tin re mo ki la ya ya ma yi kon na ye o nda la di la bo ko be le ga yu la ma nga kwa ku mi u tom be nga mama ai pelele o Mama zana kakota kuna vila wena mbele nga mama Ay pelele oh Na mama nza kuame nga mama Ay pelele oh Oke ni mwena mbele nga mama Ay pelele oh Uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula Mama zana kwa yula manga kwa kumbi untombe nga mama Ay pelele oh Mama zana kota kuna vila nga mabante nga mama Ay pelele oh Oke ni mwena mbele nga mama Ay pelele oh Una mabanza kuame nga mama Ay pelele oh Uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula, uoma ula Uoma ula Ka ka ka ka